شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە هەموو شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە تا لە ڕاستیەکانی بگەین دەبێ بگارین بەدوایە دەبێ بگارین بەدوایە وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان بە نێو دنیادا گەشت بکەین تا بزانین نهێنیەکەن تا بزانین نهێنیەکەن باچی درون هنا برین تا ببینین آسو یچی رون وارن وارن منالا کن لاغل تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغل تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا بەسەرهاتەکانی تەنتەن قرژاڵی چنگاڵ ئاڵتوونی بەشی دووەم تەنابی لە قیافی ئەلەم کەرەوە کە ڕوبەڕووی پۆلیسە بێتەوە هەزارجار نەحلەت لە شەیتان تۆ دڵنایکە بە ڕێگەی ڕاست ئاگەڕێنەوە من باوەڕ ناکەم ئۆ نا فڕینێکی قورسمان لە پێشە تۆ دڵنیای کە ژووری ڕەیسی لەنگەرگە لێرەوەیە پەنا بەخوا دیوەسێنە خۆمەیە ئێستایە کە بتەکێتەوە ئەوەنەی نەمابوو هەر نازانم لەکوێین بەڵام دڵنیان کە لە باگار نین ئەم تۆفانە بووە هۆی ئەوەی کە هەموو شتێک خراپ زۆمیلۆ وشتریەکە کاپتان وشتر بوو ئەو داماوە لە تین وا مردووە ئێمەش هەروە ئامرین ئێمە لە ناو ئەم بیابانە داون بووین بە دڵنیاییەوە ئامرین ئارام بە کاپتان ئەوەنی کە ئێڵی خراپ نییە زۆرم تینووە بەڕاستی دینوومە ئەبێ لە ڕۆشتن بەردەوام بین نابێ مە تەسلیم بین نا منە بێ بخەوە گام قەڕەوێڵێهی منە زۆر باشە لەژێو سێبەریا بمێنرەوە بەڵام ئێمە ناتوانین زۆر لێرە بمێنینەوە ام جاره چون رزگار من بد میلو بطلیک سردی من رزگارم بو رزگارم بو رزگارم بو او چیه کهید بو سرکه جناب تو سرخه او تم بسر خود ازال با من دلیم که تو تراویل که بینی سیر که دریات چیک او نا رزگار من بو کابتن اما همو تراویل که کابتن او لکوین تو چی؟ لگل منوره. آتی وره جور من فرمانده من کیم؟ بناسی تن خوشحالم من تن تنم. که دانیش برست تن تن. ایو همو یه متن نگران کرد. دوزی نوتن وکو معجزه جوابو. پیاو کنم لهموشونک بدواتن اون. کاتی گوه اندوزی و ایو ارسکتان بیوش بون کابتن چونه؟ حالی باشه؟ تینوما من تینوما حالی باشه؟ زور با کابتن چونه؟ حالی باشه؟ تینوما من تینوما حالی باشه زور باشه ای خوایا بیرم تو کمیوانمه پیم بله حستان نچیه نه زور سپاس کپتان ایش نخواد چی؟ کپتان او زور باشه ایستا پیم بلین چی بو کوتنم بیابانه و برنامه کل بر حواله که گرینگ دو آخین هوای توفانی دوینه که زیانه که گوره به هلکانی کشتیوانی گیر توفانی توند بو هوی اوی که کشتیکانی تندنیکا و جوپیتر لقراخ دریا لنگر بگیر واروا حوالی نقومبونی کشتیکی برحلگر بنای کارابوجان پش راست گراوتا کشتیکی فریاکوتن همون ناو چکا گراو بلان تا ایسا هیش شوی نوانی نو کشتی بدز نهی ناو گمانه که کارابوجان با همون کسکانی و لناو چو بیتو کشتیوانی ها اوخو کشتیکی شکوش رو کنه نبو من باور نکم بله وای فرمانده ابی وزوتری کات بگره اینو هرونی گره اینو ابی سایل سلوشی بندر بین او زنه چیه کشتی کارا بوزای نقوم کردوا هزار زر نحن ات شیطان خیره که نفشتا پولگه که خودم شر نوا هرچند اجماره من کم ابلا او من کم پیه اما دوائین یعنی تولا اتان کشم تر سنوکا کن اتان کشم ایچو پوسا کن اتان چاوره که بوستا کشم اموتانا کشم اتان کشم میلو او بم کاری اوانی رونا بکره نو تر سنوکا کن تا پیتا ملی من کم کارکو زور باش بو کابتن اگر اوستان پیم حالیه کردن گز نتوانه تقل منکو خوی رزگار که سرباز اکان بدوان ابرون خری گال دیر فرمانده اوش خرولکان پیانوتم که ریگرکان نمناو چای خوان حشارو یه موبیل اکاتی خوی اگشت مبست اویا که اوال من نترسابون بلیم یو همو هولک تان داو کابیتر ملو پیاو کنم پاش مور رگال گل تان دین زور سپاس فرمانده تو دل نیای که جوری رئیسی لنگرگلی رویا اما دم سویم خوم که او بازرگانه و تی لولاویا ایو قصدتان اگلا که کابتن؟ نه کواتا هلم رگای واروی چی بو میلو؟ کشتیوان الین امزانی که را بو جان نخون نبوا خیره که باب روی ای چاوره که منیش بیم احلت لشیطان بوسن تانتان فریام کوا تانتان اگه در بمیلو اگه شانس منه بید الان بشار منه اکل کیو ماده سرکر گرنه کرد نهلت لشیطان یعنی تنتن چوبوی کوه هزار جار نهلت لشیطان او کارابو جانا ای راوسا رادیو تی کارابو جان به همو سرنشینه کانی ولناو چوه سالی ریاد چیه که؟ من جبل ایمیلویا خودی خوین نواری نازم البته که خوین نزانم بلا ما کارابو جانا کارابو جانا تو تو میلتونی کشتیوانی پیبله کنایوی راستقینیم کشتی چیه؟ تا سانم بینیوا پولیس پولیس فریام کون پولیس زور باشه لیره کشیک دروز بوا؟ او کشتیه برز او کارابو جانا رادوی اوتی نقم بوا بلام نقم نبوا من لهر شوینک بیبینم این اسمو اچو که خوام کپیتانی باری کشتگه من گوشتی قرشال بوا ما بس مو یک که گواتر لدازه و پیاو کشانه با بلم ایکی بسوگ رامان که و دواتر گیرده ای گشالوکه یک بوین و کوتی نخواه باش تو رو کل منه بید بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال هادو تو دڵنیایی دڵنیام تەنتەنی زۆر لێ دوور نییە گرنگ نییە چۆنەو کاراکەیت بەڵام من هادووک مەوێت زیندو هیچ لەم ناوەدا نیم ئە بێشعورانە درێژی ناحەزی مردارەوە بوو ئێوە ناتوانن ئەو دزانەی کە لە بەرچاوتانان بیانگرن فریام کەون فریام کەون وازم لێ بێنن با بڕۆم کاپتان پیاو دزینە کاپتان تانتان تەنها شون بۆ دۆزنەوەی کاپتان ئەو شوێنە بوو کە ئەلەنمان لێون کرد جەبەل ئیملا ئەبێ کەشی جەبەل ئیملا بێت هەر وایە ئەمە هەمان ئەو قرژاڵەیە بە چەنگاڵ ئاڵتوونیەکان دوپۆن دوپۆنە تکایە لێمان ببورن ئێمە دوپۆن و دوپوونە نین ئێمە خەڵکی ئەم ناوچەیەین منم من تەنتان زیندو و سەرحاڵ پێویستم بە یارمەتی هەیە تەنها نشانمان تا ئێستا قوتوی قرژاڵە ئەتەوێ بڵێ ئەوان مادەی بێهۆشکە نەخەنە ناو قوتۆوە بەڵێ پاچە کاغەزێکی قرژاڵی سوورشان پێو لکاندووە ئێمە ئەمڕۆ چە قوتوێکی هاوشێوە ئێمەمان بینی لەکوێ وا بزانم کە ڕاستی ئێمە لەکوێ بینیمان ڕاستی بڵێم گەشتیاران لەم شارەی ئاشتی زۆرە کڕن بۆ کوێچی دەی قرژاڵ بزانمەوە خۆریکی چێ نیگەرانمە بەڕێزم من پارەکەی هەیەم ئێستا توانی پێم بڵێ چیم قوتوانە تەیاتێ هەڵ بۆتە گوڕی قۆز لە عومەر گوڕی سەلاحە وەرێگرین ئەو یەکێکە لە دەوڵەمەندترین بازرگانەکانی ئەم شارە زۆر سپاس بەڕێز لە خەڵکی هێنێ ناونیشانی ئەو پیاوە بپرسن بەڵام هیچ کارێکش نەکەن من و میلۆش هەوڵ دەدەین کاپتان بدۆزینەوە بە دڵنیاییەوە زور سپاس برس بوستل بوستل ای که پاری امانه آید خواب تا پارزد ازنم کارشی گرانه بلامتن هر رگ دوزینوی کپتن دوزینوی الینه جارگ لیرو حد لوانه دوباره بده آوار لدزم مرده بردانه پیه چونه بروین سردانی نقم بو بلام نقم نبو من لار شو انك بي بين مي ناس مو شوكا خوم كابيتاني باري كشتا كمان غوشتي قشال وما بس مو هيك غوتر لا تزو بي اكو شانه بلا ما يجيب سوق رامانك ودواتر جير لي جشالوك هيك بوين وكوتي نخوا بس تو رقم انا بيت بلا لا لا لا بلا ويكي لي ام راس باور كان برما دور باشا جي ادو دوتوني اي دوني انت انتني زول لي دورنيا گرنگ نیه چونه و کارا کهید بلا من ها دوک موید زندو اوش ایتلم نهانه دیرم ها بشعورانا دریشی نحزی مرداره او بو ایواناتوان او دزانه کلا برچاوتان هم بیانگرن فریاب کون فریام گون وازم لیه بیانن باب روم کابتن یاد زینا کابتن تان تان تنها شون بود وزنوی کابتن او شونه بو که الان مالیون کرد جبل ایملا ابیا کشی جبل ایملا بید هر وایا اما همان او قرجاله یا با چنگال آلتون یکن دوپون دوپون ها تکایل یه من ببورن یه من دوپون و دوپونه نین یه من خلکی هم نوچه این منم من تن تن زندو او سرحال پیویستم به ارمتی هیا تنهانشان من تا استاقتوی قرجالا اتوه بلایوان ماده بیهوش کرا خنه ناوم کتوه بله پاچه کاغذه که قرجال استوری شمپیو لکندوه یه من امرو چاکتوه که هاشوه یه من بینی لچوه وابزانم که راستی امله چو بینی من راستی بلم گشتی هران لم شهره اشتی زوره کرن با کوه چی دی قرشان بزالمه و خوری کیچه دیگران ما ببرزم من پارکه ایم استاتوانی پیم بلای چیم قطوانه تیاته حال باته کوری قوز لعمر کوری صلاح وره اگرین او یکی که لدولمندرین بازرگارگانی ام شهره زور سپاس برز لخلق چیه لناو نشانی او پیاو بپرسن بلام هیچ کارکش نکن منو میلوش حالا این کپتا هم دوزینه و با دمیایی و زور شپاس برس بستل بستل ای که پاری امانه آید خواب تا پارزد از هنم کارشی گرانه بلامتن هر رگ دوزینوی کپتن دوزینوی الینه جارگ لیرو حد لوانه دوباره بده آوار لدزم مرده بردانه پیه چونه بروین سردانی خریک اروان ابی با دو ابراندو پونه بله بلامی چکاره نکن دلنیم لو خواره ویا اولا چوه یا یعنی لوانه یا درگاهش نهانی بلنیم کم توانا پرر لمادی بیوش کرد من هیچ دیگ بیوی هیچو بوز نالیم ها؟ کپتان ای هاوار ایو پیاو با افاکانم بون نخو اقا و قشمکا کس دیر دنگ نویستی یست بودو اینجا را پیتلم تن تن نچوی ها من لیرم تن تن دست بس کرو تن تن کرم چن ببینی نخوش حالم نجوله نو کپتان تو اگر لیابید نسیم بشون علی نه مجوله فرمون بریزن تکا کم دانیشن چا خونیان نه سپاس کک صلاح ایم هم دیداره من تایبتیو بپلیا با تواوی هروایا ایم سرقالی لیکولی نوین تکایا بلن لیکولی نوین چی زور نهین بله استیو پیم بلن سبارت با چی لیکولی نوین کن وابزانی تو قطر تیمه دیگه واشکری ایتر بسا ایو چونه برن برو نداره برو نداره و اگر نه بشقه تن کمه داره باسوانه کن خودای پیان زنید من ایتره بمرون برادره بدا خوبی ایو لناو برم افرین سجیبان تن تن صد افرین چایلی خفل نکن برو بندر الواد خیرات میلو رگیلی بگیر ای بوستا او بلا مکین مینه دیدیش ای بوستا بوستا Tantan! Afarin, Sajibash! بیان خانه زندانم دزه دریایه هیچو پوچانه هیچو پوچانه درست نانه بیمشکانه در برینی ناوکه من دو پونه یا ببیه هیشتک اگر به هوی ازایتی کانی تن تن او نبوایا هیچ کاملم سرکوت نانه من بدست نایه نا بونجی تو سرکوتی زر سپستکم تن تن و من هیچ دو پون ببیه هیشتک فرمون بریزن هستشی بیوینه ها بسرعت کانی تن تن تن تن لا امریکا شیکاگو شهر کی سات که به دروازه امریکا با رجوع نسته. ام شهر رژه کنترولی مافیاکانه مافیاکان لشیکاگویا فرمان روائیه کن از انی میلو ام داستان اگر راز ببه ایمه بدوی همچی هرشی دواتری اوان کی دبه شهر کتو تبر مترسی گندلو گرانی روشنامه تن تن یه با شیکاگو نو دادرین پیامنی ری جیهان بول کلونو لجنایتکن دید با شیکاگو تن تن با شیکاگو دید زورم پینا خوش بوه بیستو مکه تن تن اجاو چی چی گوره اگر بیوی کاریک بکد بوی ما بیت درده سری چی گوره خوتی اگه چیلیم نیگران ما بسره خو هموشتکان چار سرکم تنتن هیچ یشه یک دروز نکم من دلنیا تکم او میلو اوه گیشتیم ایره شیکاگوه تاکسی تا نوی برست اتون با اوتیل از بارک فرمون بسر چاو هی کاکی سایق او چیه کهید؟ هی حیف که ایتر نتوانی در او بینی پیم خوش نمیلو هم سره بکل چیه من هد خیره که میلو ما تنها شانس مانه هی پولیس ایروا اوتا خیراتر باری کن بیه گینام پولیس براو لولبا سیاق تاکسی که کشی با دروز با استرالیا که بنیرو سیاره ایش آماده کن اوان پیسا دولاریم به من دابو چه؟ نتوانم بیلم جینام کشن کس نتوانه توب کشه؟ پولیس پشتیوانی تکت وطید پولیس ایو تیه نگن اوان خلقات او نا هی تو بوستا بوستا بوستا خیراتر زور سپاس الو الو چه قصه کت الو ایو چین دست بس کرو دمان چکت فره استامه زوله رو سکرتر پولیس با جوری 374 بانکا هر استا برستند او برس اسمایلز بیرد بیا کامل لیره آنه بوم بله گورم فرمون برستندن من پشکنر اندروسم چن خیرا سکرتری اوتی لکوتی ایو پیوستان به ارمتیه بله اما فیه استا بده من چه که هاتو تنو جوره کم او سیره زور باشه ایمه لگل خوما نایبین اکره دگل ایمه ایبین تا کشکاتی خوتم کن بخوشحالی او برزن ایمه لیره چالاچین هینی مافیاکان خین جر چودیدی او لکر کردن لنو بنکی پولیس آسانتره تیگه ایشتم ایمه لیره چالاچین هینی مافیاکان خین جر چودیدی او لکر کردن لناو بنکی پولیس آسانتره تیگه ایشتم سیره هیچ پولیسی بجروبه جی پولیسی او نبینم فرمونوان رجورو فرمودانی شبر رستنتن ببینین تن خوشحالم زور سپاس ایو چین؟ نه ایو من بابی اسماعیل زم من یاریده داری سندیگای مافیا شیکاگو سندیگای مافیا؟ امزانی ابی فیلکتان جسه را بید لراسیه توش مافیا یکید راسیه که پیم باشا بلن اندامی سندیگای بو من تن هراو بو ایرا چون کامیز با نهینی چاوم پید کهوه پیجوه شهر مزجه بیالم کاری که کم رازی بی برستن تن 2000 دلار چونه؟ البته اگر با پیش نیارکی من راضی نبن ناچارم رگای شیطر حال بجیرم من حزم نه لحر رشه و نه لبرتیل برس اسمایلز حرکات پیم خوش بو شیکاگو بجیرم البته دوی اوی که داستانکم نوسی زور بدا خوام کما بیسم برستان تن ما فیال بجاردن بخوتا نا آه. آه گاز نیلو لسه زوی راکشه نه به ببینید چککان تن فرین خیره کن زور سپاس هاوریان اوازن به تلفون چون توانی پولیس بانکین تن تن دوباره ارشکت وابزان موتت اتوانی امتی ولی نوبری اسمایلز هروه برز باورتان بمن هبید هموشتی لشیر کنترول های باشتره کوابید اجینا تو نامینی او جورگی تن تن لقاتی سی حوتمی و تیلک ده با تاعتی دلنیا با کبری که بولی من هیچ که دلو نکا برس مایز کار یکی زور ساده بود زنی و فیل بازان وازم نه نهینن باش با اگه من لخومان بو میلو استاکوا ازانن مردوین ایتر فیل یان لیکین بارست مایز ها هولان پی گشت اتومبیلی کی پر پارا خاری کنیار بچه هلی. اگر لواش ببیاد چاودیری پلیس. ببیاد چاودیری پلیس. بله. چون کنیار نمیسرن جراب کیش. باشیان زنی هر چی ساده تر بیگوز نوا باشتره. میزنم کم پیاو اقلام کار آکن ها. یا کم کوکر اوی سارم بدوانه. وازانی من باورگ تان تان. دلنیام که باورگن رئیس. سیل که. آه بزنه چی من دست کوتوه. دستم برس کنه آه سیو دستان برس کنو، گمارو دراون سواز با تو دانتان، کبند چی گورت دستگیر کر راستی اسمیل چی لیهد؟ یکم لکسکان من، اسمیل زی لون اوه بینیو پیه موه بین چوستان خانوی نگران ما ببنی دوز موه، تو زندانی بو حاضر که ما به جرکن من لعه منو زور سیره باشه میلو پیت چونه کاری دواتر من اسپیکا ماله هل موتور اسپیکی باشو میا که توانی کلگی لیور گری نوی بیاتریسا سلاو بیاتریس و بزنم باتیس خوش حمله ببینینی من لما باشتی تن لانی ها؟ دلنیابا اما با تو زور باشا منیش دلنیام آمده میلو یهو یا با پیم نقشه مالکی سمیلز ابل سر او بید پیم او بخواست من لأسپکه باشتره که بکلک من بید آخرم تن تن تنها چن هر نوشی تر او تا تون خوب بگره باره نزیک تر نزیک تر هاوار اونی نما بو تن تنی تر نبی تارک بو من بخلا یا چویت بدا خو که به هیوام کردی بر اسمایلز یاسا چاوره تکت دوته تن تنه تو بویره ایم کارو کاسپی من نماو باوی تانتانه و نیوی پیاوکانی ایم لزیندانن ارو آنی وکانی تریش با کفالت بربون هم جارابی و هتی ولی نو برین حالبتا کسی چی وکو من باوی تانتانه و نیوی پیاوکانی ایم لزیندانن ارو آنی وکانی تریش با کفالت بربون هم جارابی و هتی ولی نو برین البته کسی جو کومن زور باشه میلو ابه ایمه برین پویسته سروشی پولیس تابیز دقیتر ببینین میلو اما ایتر چیا میلو اگه تا دوباره سککت ببینی دستره که سپیل پنجرکه و راوشه نه ای فیل بازانه اوان میلو اندزی بدل نهی اوتاله که بیا گم لخون بید روشنامه روشنامه دوائین حوال روشنامه تانه یو برس آده کوری باش هد سات اگری هی لوانه تنتن پیام نیری کی زور باش بلا مبستکانی زور سیرو ناموه سبب گرین و بسر کاره کی خواهم تن تن بدم نیایی و پیام نیشی فزوله. الله زور لعوان گرین بوم. باشه وی کدیاره. بر دیاره ساعت نو با پاره و درکه. دکز نپیا و کنی ما چاور ریکن. وام جاری تن ناتوانه دل بید. هی کورا. اتیو ده دولار دست که وی؟ برزن، بزودین که ده دزو تیو رزگار مانه بید ای! توپکت براوا توپکت بماوا، بسر چه، ورات تیو رزگار گرانه ساعت نویه، باشه تلفونه بو او رکم کم زام تن تناتو یا نه دوش بیسته باگزی میه یو چی بوه کاری امانه تواب بو نیلو نیلو نیلو بوستا قصه تین مدره وا سجی باش وره وره باز دوتر بروین اواتا وای خیر اگر بیگرد خیر اگر ام یاری تواب بلا مشتا یاری سرشکه دستی پینه کردوا رئیس من تن تنم هاتون باش ماره 21 حفه شقامی لینگستاین باش رو به هزکان توبه با ایره دیاری چی باشم با تن هیا برزان ساعت نو نیوا استابا دلنیه تن تن مردوا شرشکانی امش چاره سر بوا مجوله نوا پولیس ایو دوره تنجی نوا خل خوشحالی خواهد موبونی تن تن داره برون که او مافیاکانی لشیکاگو لناو بود اوان دوشمنانی کوملگا بود پیوانی فیلواز و خراپکار همش تواب بود الو چی؟ او نه استایم هسته بابرو میلو روداویشی در دستی پیا کرد سر هاتی سیدی تایا هموش و نیلم دنیایا بسر هاتی سیدی تایا تال راست کانی بگین دبی بگارین بدوایا دبی بگارین بدوایا وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کارون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کارون بنیو دنیا دا گش بگین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا کن درون هنا غرین تا ببینین آسوی چی رون آسوی چی رون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گش بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا کن